ہے اور رحیم بھی ہے، صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے، صاحب اختیار ہے، جس کی وہ صفات ہیں مشکل کشائی وہی کر سکتا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ بت پرستی کی گندگی سے بچو، یہ گندگی اور نجاست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن کی ابتدائی صورتوں کے اندر ہی اس چیز کو بیان کیا۔ والرجز فاحجر، اے نجاست اور گندگی کو اپنے آپ سے دور رکھو ہر طریقے سے۔ یہاں تاکید یہ قربانی کے سلسلے میں، یہ غیر اللہ کا جو تقرب کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ شرک ہے اور گندگی ہے، اس کے اندر لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ قربانی تو صرف اللہ تعالی کے نام پر اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ تاکیدن فرمایا، بچو بت پرستی کی گندگی سے، واجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹی بات سے۔ جھوٹی بات میں مطلقاً جھوٹی بات بھی داخل ہے، وہ مطلقاً جھوٹی بات، اور خاص طور پر جھوٹی گواہی جو ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عدلت شہادت حضور بالاشراک باللہ، کہ جھوٹی گواہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے ساتھ اس کو برابر ٹھہرایا گیا۔ جھوٹی گواہی اتنی بری ہے اور اتنی قبیح ہے، یہ اکبر القبائر میں سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ شرک ہے ویسا ہی جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات، جھوٹا وعدہ، جھوٹا قول، یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ اس سے بچو۔ حنفاء للہ، اور حنیف بن جاؤ اللہ کے لیے، ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف لگنے والے۔ حنیف اسی کو کہا جاتا جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور خانہ کعبے کی طرف، اور ختنہ کرتا ہے، خدا تعالی اور بیت اللہ کا حج کرتا ہے وہ، اور خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتا، وہ حنیف کہلائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور تمام حنفاء کے امام تھے، ان کے وقت سے حنیفیت کا دور شروع ہوا، سامیوں کا دور ختم ہوا ہے، حنیفیت کا دور آیا۔ تو حنیفیت کے اندر یہ اللہ کی توحید کو ماننا سب سے زیادہ مقدم ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائی، ملک چھوڑا، قوم کو چھوڑا، بڑی بڑی تکلیفیں اذیتیں اٹھائی اسی شرک کی وجہ سے، کہ اس سے بچنے کی وہ تلقین کرتے تھے لوگوں کو، حنیف ہو جاؤ اللہ کے لیے اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی طرح شرک کرنے والے نہ ہوں، نہ قول سے، نہ فعل سے، نہ عمل سے، شرک کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں۔ قول سے شرک والی بات کرتا ہے وہ، عمل سے ایسا عمل کرتا ہے جو غیر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کے اندر، اور اس وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، غیر اللہ کی نظر مانتا ہے، اس کو چڑھاوا چڑھاتا ہے، یا کوئی ایسی بات بھی کرتا ہے اپنے عمل سے، وہ فعلی شرک ہوگا، قولی شرک بھی، فعلی شرک بھی، عبادت کے اندر بھی، عادت کے اندر بھی۔ خدا تعالیٰ نے شرک کو کسی طرح بھی معاف نہیں کیا، اور جب تک انسان توبہ نہ کرے اس سے، خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ یہ قطعی اصول بتلایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ یہ شرک بہت بری بات، یہ قول سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، اعتقاد سے بھی ہوتا ہے۔ کسی کو سمجھے اللہ کے سوا کہ ہر چیز جانتا، یا جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، وہ مشرک بن جائے گا۔ ایسا اعتقاد رکھنے والا جو مختار مطلق کسی کو مان لیا، یا ہر چیز پر نگاہبان، تو یہ بھی شرک کے عقیدے میں داخل ہو۔ واللہ علی کل شئن حفیظ، ہر چیز کا نگاہبان، واللہ علی کل شئن شہید، ہر جگہ ہر چیز پر حاضر ناظر صرف خدا کی ذات۔ یہ اعتقادی شرک ہو جائے گا تو ہر قسم کا شرک ممنوع ہے۔ فرمایا اللہ کے لیے حنیف بن جاؤ، نہ شرک کرنے والے اس کے ساتھ۔ فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ سمجھ لو ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے گرا۔ آسمان سے گرنے کے بلندی سے گر کر وہ نیائے کی پستی میں گیا. آگے دو صورتیں اللہ نے بیان فرمائی. جیسا کوئی آدمی آسمان سے گرے تو راستے کے اندر یا تو اس کو پرندے اچک کر لے جائیں, مردار خار پرندے, یہ چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں, یہ بڑے بڑے گل ہوتے ہیں, یہ اچک کر لے جائے, اور اس کی جیسا شرکیہ خواہشات تھی اسی کے مطابق مثال دی اللہ نے کہ جیسا پرندے اچک لیں, یا پھر ہوا اس کو اڑا کر لے جائے اور نہایت ہی کسی دور دراز گڑے کے اندر جا کر پھینک دے. بس اس کی ایسی مثال سمجھو کیونکہ اس کی ہڈی پسلی کچھ بھی معلوم نہ ہو سکے, یعنی اتنا ہی نابود ہو جائے وہ. تو شرک اتنی بری بات ہے, گویا آسمان سے گر کر اور نیچے. یہ دو مثالیں جو اللہ تعالی نے دی ہیں ان کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو خدا تعالی کی ذات کو چھوڑ کر, اس کی توحید کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے یا غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے, تو وہ گویا کہ توحید کے اعلیٰ ترین اور بلند ترین مقام سے گر کر وہ ایسا ہوتا ذلیل ہوتا ہے, مخلوق کے سامنے جھکتا ہے, خالق کو چھوڑ کر, اللہ کی تعظیم کو چھوڑ کر وہ مخلوق کی تعظیم کرنے لگتا ہے. تو توحید پر قائم رہنا یہ آسمان کی بلندی پر قائم رہنا, اور توحید کو چھوڑنا ایسا ہے آسمان کی بلندی سے گرنا. تو آسمان کی بلندی سے گر کر تو اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہوا اس کو اڑا کر دور دراز کسی مقام میں اس کو جا کر کسی گڑے میں پھینک دے, اور یا پرندے اس کو چک لیں, کیونکہ اس کی خواہشات اور افکار ردی افکار ایسے ہی ہیں جیسا کہ مردار خار جانور ہوتے ہیں, اس کو نوچ لیں اور اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیں, نوچ کر کے وہ اس کو کھا جائیں, یا شیطان لہیں اس کو ہوا کے تیز جھکڑ کے اندر دور اڑا کر کے کسی ایسے گڑے کے اندر جا کر پھینک دے کہ جس سے اس کی کوئی ہڈی پسلی نظر نہ آئے. اور یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو مثالیں جو اللہ نے ذکر کی, تو فرمایا کہ مشرک دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک مشرک جو اپنے شرک میں پوری طرح پکا نہیں ہوتا, مذبذب ہوتا, تو اس کے بارے میں تو فرمایا ایسا ہے جیسا کہ پرندے ادھر ادھر سے اس کو نوچ کر کے لے جائیں. اور دوسرا وہ مشرک ہے جو اپنے شرک میں بڑا پکا ہوتا, پختہ ہوتا, اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ہوا اس کو اڑا کر کے کسی نہایت ہی دور دراز گڑے کے اندر جا کر پھینک دے. یہ دو مثالیں اس لیے بیان کی گئی. بہرحال شرک کی قباحت اللہ نے بیان کی, تو بیت اللہ کی بنیاد ہی اللہ کی توحید پر قائم کی گئی ہے, اور شرک کی مخالفت کا یہ تلقین کی گئی. تو یہ غیر اللہ کی تعظیم کے سلسلے میں یہ شرک کی کرد ہوا, تو قربانی کے سلسلے میں بھی یہی بات آتی, ارشاد ہوتا ہے یہ بات تم نے سن لی, جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا سو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. دل میں جس کی تقوی ہوگا وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا, نماز کی تعظیم, روزے کی تعظیم, حج کی تعظیم, اذان کی تعظیم, اقامت کی تعظیم, مسجد کی تعظیم, جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہے, اولیاء اللہ کی تعظیم یہ بھی اس کے اندر آئے, اللہ کے نبی کی تعظیم, یعنی خانہ کعبے کی تعظیم, اور وہ جو مقامات مقدسہ ہیں ان کا احترام اور تعظیم, یہ سب خدا کی کتاب کی تعظیم, یہ تمام چیزیں دل کے تقوی سے تعلق رکھتی ہیں. جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا, اور جس میں تقوی نہیں ہوگا وہ یعنی شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا, کچھ پرواہ نہیں کرے گا, نہ اذان کی, نہ نماز کی, نہ نبی کی, نہ قرآن کی, کچھ پرواہ نہیں ہوگی. کہ دلوں کے بارے میں اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ دل جو ہیں القلوب امان اللہ یہ تو ظروف ہیں، برتن ہیں، اللہ تعالی کے یہ برتن ہیں زمین میں، تو اچھا برتن وہی ہوتا ہے جو صاف ہو، جس کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، آلائش نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اور فرمایا تھا کہ اے داؤد، یہ لوگوں کو تلقین کرو کہ دلوں کو وہ صاف رکھیں. عرض کیا داؤد علیہ السلام نے، پروردگار دلوں کو کس طرح صاف کیا جا سکتا؟ فرمایا کہ دل میں میری عظمت اور محبت پیدا کرو. یہ ایک آگ کی طرح، یہ ایک محبت، خدا کی محبت اور عظمت کی آتش جس دل میں ہوگی سب چیزوں کو وہ جلا دے، ورنہ باقی قسم کی وہ خواہشات، ردی خواہشات اور شرکیہ احوا کے اندر مبتلا ہوگا، وہ پاک صاف نہیں ہوگا دل. تو فرمایا کہ شاعر اللہ کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں فائدہ ہے ایک مقررہ وقت تک. حدیث میں آتا ہے حضور نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑی تکلیف سے پیدل جا رہا ہے، اس کے ساتھ جانور ہے، تو فرمایا تم اس پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے عرض کیا حضور یہ حدی کا جانور ہے، یہ اللہ کی نیاز ہے حرم شریف میں جا کر اس کو ذبح کرنا. فرمایا کہ جب تم سواری نہ پاؤ اس پر سوار ہو جاؤ، اذا الجے تہلا، سوار ہو جا اگر تو سواری نہ ملے. اس شخص نے پھر بھی یہ بات نہ کی، کہنے لگا یہ تو قربانی کے جانور ہے. فرمایا ٹھیک ہے قربانی کے جانور ہے، لیکن تم مجبور ہو، تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم اس پر سواری کر لو. جب چلا جائے گا حرم میں وہ اللہ کی نیاز ہے، وہ ذبح ہو جائے گا، لیکن تم پورا کرو. حتیٰ تجد ازارن، ہاں اگر اور سواری مل جائے پھر اس پر سوار نہ ہو. اس کا دودھ بھی استعمال کرنا درست نہیں ہوتا اور اس کی خدمت بھی اس سے لینا درست نہیں ہوتا آدھی کا، لیکن اگر مجبور ہو تو. اس آدمی نے ذرا کوتاہی دکھائی تو آپ نے فرمایا ویل قائر کا بھا، افسوس ہے تمہارے لیے، سوار ہو جاؤ اس پر، جب خدا نے اجازت دی ہے اس سے تم کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ یہی بات فرمائی، ان کے اندر تمہارے لیے فائدے کی بات ہے ایک مقررہ وقت تک. بعض یہ فرماتے ہیں جانوروں میں اس وقت تک اجازت ہوتی ہے جب تک اس کو قربانی کے لیے نامزد نہ کریں. جب نامزد کر دیا کہ یہ قربانی کے جانور، پھر اس کا دودھ بھی صدقہ کرنا چاہیے، اس کی وہ کھال بھی، اس کے بال بھی اگر استعمال کرے گا تو اس کی قیمت ادا کرے. یہ سب یعنی اللہ کی نیاز بن جاتی ہے، وہ محتاجوں کا حق ہو جاتا ہے. فرمایا ثم محلوا، پھر ان کے پہنچنے کی جگہ اللہ کا پرانا گھر ہے. یہ عتیق، بیت عتیق، عتیق سے پرانا گھر، اور یا عتیق آزاد کیا ہوا، یہ دونوں یعنی اس کے مفہوم میں باتیں آتی ہیں. آزاد کیا ہوا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جبار کو بیت اللہ شریف پر تسلط نہیں دیا، جس نے کوشش کی ہے خدا نے اس کو ذلیل کیا، اس کو مقدس ہی رکھا. جیسا ابراہ نے کوشش کی تھی کہ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کرے تو اللہ نے اس کو 3 میل دور ہی اس کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا، اور منا کے وادی محصر کے اندر یہ خدا نے ان کو تباہ کر دیا اور ناکام بنا دیا. اور قیامت کی نشانیوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کا ایک ظالم شخص ہوگا، وہ بیت اللہ شریف کو گرائے گا، پھر قیامت برپا ہوگی. اس سے پہلے کئی لشکر آئیں گے بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کرنے کے لیے، تو حضور کا فرمان ہے کہ راستے کے اندر ہی ان کو زمین میں دسا دیا جائے گا جو بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کے لیے ہے. اس لحاظ سے اس کو بیت العتیق کہا گیا ہے، اس کو اللہ نے آزاد رکھا ہے، کسی جبار کا تسلط ہونے نہیں دیا. اور عتیق پرانے کو بھی کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ سب سے پہلا عبادت خانہ تمام روئے زمین پر اور تمام زمین کے پیدا ہونے کا جو مقام اور مرکز ہے وہ یہی خانہ کعبہ، زمین کا پھیلاؤ بھی اسی مقام سے ہوا اور یہ عبادت خانہ بھی سب سے پہلے اسی مقام میں مقرر کیا گیا، اور اس کی حقیقت بہت اونچی ہے، انسان سمجھ نہیں سکتے. مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس مقام میں جہاں بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ اس اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے، یہ اینٹ پتھر اگر یہاں سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ، اسی کو بالکل بہنی دوسری جگہ کوئی عمارت بنا دے تو ادھر نماز پڑھنی اور رخ کرنا روا نہیں ہوگا. اسی مقام میں یہ جو مقام ہے اس پر خدا تعالی کی ذاتی تجلیات پڑ رہی ہیں اور اس کی حقیقت بہت بلند ہے. مادی ہونے کے باوجود اس کے اندر جو اللہ نے جو اس کو محبت تجلیات ذاتیہ بنایا ہے، یہ اور کسی خطے کو حاصل نہیں ہے یہ مقام. اس لیے وہ بیت عتیق ہے، خدا کا پرانا گھر، اور جس میں ہر وقت خدا کی تجلیات ذاتیہ نازل، صفاتی تجلی بھی نہیں ذاتی تجلیات. اس لیے اس کی حقیقت بہت بلند ہے، انسان عام طور پر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. بھائی یوں ہی سمجھ لیں کہ اللہ نے ہماری عبادتوں کی جہت مقرر فرمایا اس کو، اور وہ اللہ کا گھر ہے، ہم نماز میں بھی ادھر جہت کر لیں. آج جانور جو غیر اللہ کے نام پر دے دو تو شرک ہو گئے، تو اللہ کے نام پر جو وہاں پر پہنچایا جائے اور حرم کی حدود میں ذبح کیا جائے، قربان گاہ میں، منا میں یا دوسری جگہوں میں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہاں بھی جانور اللہ کے نام پر کرو، قبلے کی طرف رخ پھیر دو. یہاں بھی جانور کا یہی حکم ہے، قبلے کی طرف رخ پھیر دو، اس مرکز کی طرف رخ ہونا چاہیے. تو یہ اس کی تعظیم کے احکام میں سے ہے جو اللہ نے اس گھر کا احترام کرنے کا حکم رکھا ہے، کیونکہ شاعر اللہ کی تعظیم یہ بالکل اللہ کی تعظیم کے مساوی ہوتی ہے. شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ اللہ کے حکم، کیونکہ یہ خدا تعالی کی مقرر کی ہوئی عبادت کی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ اس کو شاعر کہا جاتا ہے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے قربانی کا طریقہ تاکہ وہ یاد کریں اللہ تعالی کا نام، اس پر جو اس نے ان کو رزق دیا ہے مویشیوں میں سے. بس تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، بس اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دیں آپ عاجزی کرنے والے لوگوں کو، وہ کہ جب اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور صبر کرنے والے اس پر جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے، اور قائم کرنے والے نماز کو اور اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی بخشی ہے خرچ کرتے ہیں. والبدنا اور قربانی کے اونٹ بنایا ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے, تمہارے لیے ان کے اندر بہتری ہے, بس یاد کرو اللہ کا نام ان پر ثواب جب وہ قطار میں کھڑے ہوں, پس جب گر پڑے وہ اپنے کروٹوں کے بل, پس کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ قناعت کرنے والے اور بے قرار شخص کو. اور اسی طرح ہم نے مسخر کیا ہے ان کو تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ تک, ہرگز نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور نہ ان کے خون, لیکن پہنچتا ہے اس تک تقویٰ تمہارا. اسی طرح اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے ان جانوروں کو تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس پر جو اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے, اور خوشخبری سنا دو نیکی کرنے والوں. اللہ تعالیٰ نے پہلے حرم شریف کا ادب اور احترام ذکر کیا, پھر خانہ کعبے کی تجدید اور اس کی تعمیر, حج کا حکم, اور پھر اس کی فضیلت اور لوگوں کا وہاں آنا, اللہ کی حرمتوں کا اور شاعر اللہ کی تعظیم کا ذکر اللہ نے فرمایا, اور شرک کی قباحت اور برائی ذکر کی, اور مثال سے بات سمجھائی. قربانی کے جانور بھی یہ شاعر اللہ میں ہیں. اب قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قربانی کا حکم, اور یہ کہ صرف یہ آخری امت کے لیے نہیں بلکہ تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا طریقہ رکھا ہے, وہ اسی بات کا اس جگہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہر امت کے لیے ہم نے ٹھہرایا ہے, مقرر کیا ہے منسکن, قربانی کا طریقہ. منسک مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے اور ظرف بھی. قربانی کی جگہ قربان گاہ, جس جگہ وہ جانوروں کو لے جا کر اللہ تعالی کی نیاز کے طور پر ان کو ذبح کرتے ہیں, ہر امت میں اللہ نے مقرر کیا. اور منسک کا معنی قربانی, قربانی کا طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے. وہ اس آخری امت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر امت میں اللہ نے اس کا طریقہ مقرر کیا ہے. تو منسک نسک کا معنی مطلق عبادت بھی ہوتا ہے, اور قربانی کا طور طریقہ وہی اس مقام میں مراد ہے, یا قربانی کی جگہ قربان گاہ جہاں جانوروں کو لے جا کر وہ ذبح کرتے ہیں. تو حدی کے جانور حرم شریف میں لے جائے جاتے ہیں, اور قربان گاہ جو منا کے اندر ہے وہاں لے جا کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی نیاز ہوتی ہے اور اس سے تقرب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے. قربانی کو قربانی اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے. تو ہر امت میں اللہ نے یہ بات منائی, پہلی امتوں میں بھی تھی, کہ اللہ تعالیٰ کی نیاز کے طور پر جانوروں کو قربان کرنا اور ذبح کرنا خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, تاکہ وہ اللہ کا نام لیں اس پر جو اللہ نے ان کو مویشی عطا فرمائے. قربانی انہیں مویشیوں کی ہوتی ہے, اونٹ ہوں یا گائے بیل ہوں یا بھیڑ بکریاں ہوں, یہ چاروں قسم کے جانور جو انسان کے بہت زیادہ خادم ہیں اور انسانوں کی پرورش میں رہتے ہیں، ہر وقت قریب رہتے ہیں، مانوس رہتے ہیں، یہ بھاگتے نہیں، متوحش بھی نہیں ہوتے، اور جنگلی اور شکاری جانوروں کی طرح بھی نہیں ہوتے، ہر وقت پاس ہوتے ہیں. اللہ نے ان کی طبیعتوں میں اور ان کے مزاجوں میں یہ خدمت گزاری انسانوں کی رکھ دی ہے، تو وہ ہر وقت ان کی خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں. انہی میں سے اللہ تعالی نے قربانی کا حکم دیا ہے کہ ان جانوروں میں سے اللہ تعالی کی نیاز کے طور پر وہ قربانی پیش کریں، لوگ اللہ کا نام لیں. یعنی یہ رد ہو گیا کہ دوسرے شرک کرنے والے لوگ اللہ کے سوا غیروں کا نام لے کر ان کے تقرب اور خوشنودی کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، وہ بھی جانور بھی مردار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر حرمت پیدا ہو جاتی ہے. ما اوہل لغیر اللہ، روحانی نجاست پیدا ہو جاتی ہے. تمام ائمہ حنیفی، ملت حنیفیہ کے تمام امام اس کے خلاف ہیں. غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کی نجاست روحانی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ناقابل استعمال چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے صرف اللہ کا نام لیں. عام طور پر بھی جو جانور اللہ نے انسانوں کو عطا کی، قربانی کے علاوہ بھی یہی حکم دیا ہے کہ ایسے جانور کو تم کھاؤ ہی نہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس طریقے کے مطابق جو ملت ابراہیمیہ کے اندر متوارث ہے کہ حلق کے اندر چھری رکھ کر اللہ کا نام لے کر ہر جانور کو ذبح کیا جائے مویشیوں میں سے، وہ جانور حلال ہوتا ہے. طریقہ غلط استعمال کرنے سے بھی وہ بات حاصل نہیں ہوتی، جیسا کہ قطار میں کھڑا کر کے گولی مار دی ماتھے میں، بیس کر دیا اور مشین چلا دی، یا اوپر سے گردن کاٹ دی، یا ایک دم گردن کو الگ کر دیا. یہ سب طریقے جاہلانہ ہیں اور غیر اسلامی ہیں، ملت ابراہیمیہ کے خلاف ہیں. ان سے صحیح معنی میں جانور حلال نہیں ہوتا، الا یہ کہ مجبوری کی حالت میں جانور کہیں ایسی جگہ پھنس گیا ہے یا وہ متوحش ہو گیا ہے، قابو نہیں آتا، تو اس کو اللہ کا نام لے کر اگر زخمی کر دیں گے تو جہاں بھی حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی ران میں بھی زخم لگا دو گے اللہ کا نام لے کر تو وہ حلال ہوگا. وہ ہے غیر معمولی صورت کے اندر، اضطراری حالت کے اندر، لیکن اختیاری حالت کے اندر اس کی ذبح اسی طریقے پر ہونی چاہیے جو ملت ابراہیمیہ کے اندر مقرر ہے. اس کے علاوہ جانور کو ذبح کرنا دوسرے طریقے پر وہ مکروہ تحریمی ہوگا، حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا. اور اللہ کا نام بھی ان پر ذکر نہیں. بعض لوگ چھری پر کہتے ہیں جی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی غلط ہے. بعض مشین کے بٹن کو بھی کہتے ہیں جی مشین کے بٹن کو دبا دیا بسم اللہ پڑھ کر تو وہ بسم اللہ سب کی ہو گئی، وہ بھی غلط ہے. وہ تو بٹن کو دبانے کے لیے بسم اللہ ہوگی، جانور کو ذبح کرنے کے لیے تو نہ ہوگی، وہ تو اسی طرح مردار رہا. یہاں تو شرط ہے ہر جانور کو اللہ کا نام لے کر تو چوری اس کی حلق پر چلائی جائے، تب وہ جانور حلال ہوگا. اللہ کا نام ذکر کریں اس پر جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے مویشی. بس تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، لہذا اسی کی فرما برداری کرو، اسی ایک خدا کے حکم کو مانو، اسی کے سامنے جھکو، اور اسی کے جلال اور اسی کی عظمت سے ہر وقت ڈرتے رہو، اور اس کے نام کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کے حکم کی تعمیل کرو. اور جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو، اللہ کے حکم کے سامنے اور اس کی رضا کے لیے جو لوگ تعمیل حکم کرتے ہیں اور ہر وقت خدا کی عظمت سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں. یہ اخبات، اخبات کا معنی عاجزی کرنا اللہ تعالی کے سامنے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چار صفتیں جو ہیں ان پر انسان کی سعادت اور نیک بختی کا مدار ہے. ایک طہارت، دوسرا اخبات، پاکیزگی حاصل کرنا ہر چیز میں، عقیدے، عمل اور ہر چیز میں، اور دوسری یہ اخبات اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی سے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور تیسری ہے سماحت، یعنی حقیر چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، خواہشات اور حقیر چیزوں سے، بہیمی خواہشات سے اور ان کی آلودگی سے اور حقیر چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سماحت ہے. اور چوتھا عدالت، عدل و انصاف. یہ چار باتیں اگر انسان کو حاصل ہوں تو انسان نیک بخت ہوگا، سعادت مند ہوگا، اور اس کی ضد اگر انسانوں میں پائی جائے گی، اگر طہارت کی بجائے نجاست ہوگی، عقیدہ بھی گندا ہے اور ظاہر باطن گندا ہے، نجاست ہے، اور بجائے اخبات اور عاجزی کی اگر اکڑ انسان میں پائی جاتی، تکبر پایا جاتا ہے، اور بجائے سماحت کے، فیاضی اور سماحت کے بجائے انسان خسیس خواہشات کے اندر پھنسا ہوا ہے. ان کی چاروں کی ضد بدبختی کی نشانی اور علامت. شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی تمام آسمانی شریعتیں اور تمام نبیوں نے ان چار چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ انسان ان چار چیزوں کو حاصل کریں جس پر مدار ہے انسان کی سعادت کا، اور ان چار کی ضد سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ وہ شقاوت میں مبتلا رہیں گے اور بدبختی کا شکار رہیں گے. تو اس میں ایک صفت یہ اخبات کی ہے، خدا کے سامنے عاجزی اور نیاز مند، جیسا کہ انسان نے نماز کے اندر کرتا ہے، اور بھی دوسرے حالات کے اندر بھی اللہ کے سامنے نیاز مندی اور عاجزی ہر وقت انسان کو اختیار کرنی چاہیے. تو جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جو اکڑ اور تکبر نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ وہ سعادت مند ہوں گے اللہ کے نزدیک، نیک بخت ہوں گے، اور نیک بختوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوگا. اور پھر یہ جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کی چند صفات اللہ نے ذکر فرمائے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. عاجزی کرنے والے لوگ تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خدا کی عظمت سے اور خدا کی بڑائی سے ان کے دل کپ کپا جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی بڑی عظمت ہے، خدا کی بڑی شان ہے. یہ اسی اخبات کا نتیجہ ہے کہ جب اللہ تعالی کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل پر اس کے جلال اور جبروت کا اثر ہوتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے. اور فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو مصیبت اور کوئی سختی آتی ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں، حق کے راستے میں جو بھی تکلیف اور پریشانی اور مصیبت لاحق ہو، اندرونی اور بیرونی، اس کو برداشت کرتے ہیں اور استقلال سے کام لیتے ہیں، جزا فضا اور بے صبری کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ یہ انسان کی ناکامی کی دلیل بنتی ہے. اور مقیم الصلاۃ، اور نماز کو وہ قائم رکھتے ہیں، کیونکہ نماز تقرب باللہ کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے، تو اس کو ہمیشہ وہ قائم کرتے ہیں. تو فرمایا اور اس کے علاوہ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو روزی دے رکھی ہے، برابر اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. جو خرچ کرنے کے مواقع ہیں، کبھی تو فرض ہوتا ہے خرچ کرنا، واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، ان تمام مواقع میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں، سنن بھی، واجبات بھی، یعنی اخلاقی طور پر بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنی ذات پر بھی، اپنے لواحقین پر بھی، اور اپنے ملازمین پر بھی، احباب پر بھی، مہمانوں پر بھی، غربا اور مساکین پر بھی، ناداروں پر بھی، اور جن کے حقوق ہیں ان پر بھی، اور فرائض کے اندر بھی وہ برابر خرچ کرتے ہیں. یہ خرچ کرنے کی مد بڑی وسیع ہے، عبادت پر خرچ کرتے ہیں، حج پر خرچ کرتے ہیں، عمرے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جہاد کے اندر وہ مال لگاتے ہیں خرچ کرتے ہیں، تبلیغ پر لگاتے ہیں، اور جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان سب پر اس مال کو خرچ کرتے ہیں. یہ انفاق جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی بے شمار مدیں، فرائض اور واجبات اور سنن سے لے کر مستحبات تک، تمام کی تمام مدات اسی کے اندر آتی، یہ خرچ کرتے ہیں. سو ان لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی، تمام نیکی کی بنیادی باتیں آ گئی اس کے اندر. مصائب پر صبر کرنا، نماز کا قائم کرنا، خدا کی دی ہوئی روزی میں سے برابر خرچ کرتے رہنا، یہ تو اخبات کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے ان کی تعریف اور ان کے اوصاف بیان فرمائے. آگے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا، والبدن، بدن اونٹ کو کہا جاتا ہے جن کی جسامت کلاں ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. بدن بدن، بادن موٹی چیز کو کہا جاتا ہے. انسان بھی جب موٹا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی بدن کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تبدنا، اس کا بدن موٹا ہو گیا، بادن ہو گیا، اس کے اندر موٹاپا آ جائے. موٹے تازے جو اونٹ ہوتے ہیں وہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گائے بیل کو بھی اسی کے اندر شمار کرتے ہیں، بدن کے اندر جیسا اونٹ ہیں وہ کہتے ہیں. یہ امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ صرف اونٹوں کو بدن کے اندر شمار کرتے ہیں، گائے بیل کو نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا حضور کا فرمان ہے کہ الجزور عن سبعۃ، یہ اونٹ جو ہے وہ بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربانی دیا جا سکتا ہے، والبقر عن سبعۃ، اور گائے بیل بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربانی اس کی دی جا سکتی ہے، سات آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو گائے بیل کا بھی ایسا ہی حکم ہے جیسا، ہاں اونٹ کے اندر کلانی اور فائدے کا زیادہ ہونا یہ ہے کہ اونٹ کے اندر فائدہ زیادہ ہے اور جسم بھی اس کا کلاں ہے، بڑا ہے، اس واسطے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی. جس کا فائدہ زیادہ ہے، جس کی مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی زیادہ. لیکن گائے کا بھی اور بیل کا بھی وہی حکم ہے. اور یہ جو بھینس ہے، گاؤ مہیش، فارسی والے جس کو گاؤ مہیش کہتے ہیں، یہ گائے کے حکم کے اندر ہے. جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے، کیونکہ یہ جو ہے بھینس اور یہ جو سنڈے وغیرہ ہیں، یہ گائے کی ایک قسم شمار ہوتی. عرب چونکہ خشک اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں یہ جانور زیادہ نہیں ہوتے، ان کے لیے مرطوب جگہ چاہیے جہاں پانی زیادہ ہو، گھاس وغیرہ زیادہ ہو. پانی، یہ پانی میں نہانا پسند کرتے ہیں، اور جسم ان کے کلاں ہوتے ہیں، چھوٹے جسم والے بھی ہوتے ہیں. یہ بعض علاقوں کے اندر گائے جتنی جسامت کی ہوتی ہے بھینس کی، دودھ بھی تھوڑا دیتے. اور یہ جو گرم ممالک کے اندر ہوتے ہیں بھینسیں، وہ بڑی جسامت والی ہوتی ہیں. تو آج کل تو سائنس کے ذریعے بھی ان کی خوراک مہیا کی جاتی ہے، بہت زیادہ دودھ بھی دیتی ہیں. جس وقت ان کو یہ خاص قسم کی غذا سائنسی طریقے پر تیار کی ہوئی کھلائی جاتی ہے، پرورش کی جاتی ہے، تو بہت زیادہ بھی دودھ دیتی ہیں. اور گوشت بھی ان کا اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. تو بدن کے اندر امام ابو حنیفہ دونوں کو شمار کرتے ہیں، گائے بیل اور اونٹ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ صرف اونٹوں کو اس کے اندر شمار کرتے ہیں. تو فرمایا، یہ جو قربانی کے یہ اونٹ ہیں، ہم نے ان کو تمہارے لیے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا. قربانی بھی شاعر اللہ میں سے، جب وہ نامزد ہو گئی کہ یہ قربانی ہے تو اس کا معنی ہے یہ تقرب اللہ کے لیے یہ جانور ذبح ہوگا، اور یہ اس کے اندر تقدس والی بات پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، شاعر اللہ میں سے ہے. فرمایا تمہارے لیے ان کے اندر بہتری ہے، پس ذکر کرو اللہ کا نام ان بدن پر ثواب جبکہ یہ قطار باندھ کر کھڑے، کیونکہ اونٹوں کو بٹھا کر ذبح کرنا درست نہیں ہے، خلاف سنت ہے. یعنی اونٹوں کو کھڑے کھڑے ایک گھٹنا باندھ دو، تین گھٹنے پر پاؤں پر کھڑے رہیں، اور گردن کے اندر زخم لگاؤ اللہ کا نام لے کر. تو یہ اس کو نہر کہا جاتا، یہ سنت ہے نہر کرنا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی بٹھا کر کے اونٹ کو نہر کر رہا ہے، فرمایا نہیں، یہ بس ہاں قائمتن، اس کو کھڑا کرو، گھٹنا ایک باندھ دو رسی کے ساتھ، تین پاؤں پر کھڑا ہو. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سنت کے مطابق. چنانچہ اس کو بٹھا کر کے ذبح کرنا یہ خلاف سنت اور خلاف اولا ہے، اگرچہ ذبح ہو ہی جاتا ہے جانور، لیکن اس طریقے کے مطابق تو نہ ہوا جو سنت ہے. برخلاف اس کے کہ گائے یا بھیڑ بکریوں کو یہ ان کو زمین پر لٹا کر قبلہ رخ کر کے ان کو ذبح کرنا یہ سنت ہے. اونٹوں میں گھٹنا ایک باندھ کر تو وہ نہر کیا جائے، یہی ہے ہار میں کھڑے ہوں، جب وہ پہلو بھی تم اس میں سے کھا سکتے. قربانی کا گوشت خود قربانی والے کے لیے بھی جائز قرار دیا، کھاؤ اس میں سے. البتہ ایسی قربانی جو نظر کی ہو وہ سب کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے، یا وہ جانور کہ جو تاوان کی وجہ سے آیا، احرام کے خلاف کوئی بات کی تھی تو پھر اس کو وہ دم دینا پڑا، اس کو بھی نہیں کھا سکتا آدمی، اور نظر کا جو جانور ہو اس کو بھی نہیں کھا سکتا، باقی قربانی کا وہ کھا سکتا. یہ قران کا بھی، تمتع کا بھی، قربانی کا بھی، سب وہ کھا سکتا ہے، خود بھی اجازت ہے اس کو کھانے کی. قلو منہا واطعم القانع، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے کو، والمعتر اور بے قراری کرنے والے کو. کیونکہ محتاج لوگ جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو صابر ہوتے ہیں، زیادہ وہ بے چین نہیں ہوتے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بے قرار ہوتے ہیں، ہر جگہ مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ہی دو ہم ہی دو. ان پر ایک قسم کی بے قراری تاری ہوتی ہے، بے صبری تاری ہوتی ہے. فرمایا سب کو دو، جو صبر والے ہیں ان کو بھی دو، جو بے قرار ہیں ان کو بھی دو. بعض آدمی بے صبری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کو معتر کہا گیا. بعض آدمی قناعت کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جتنا بھی تھوڑا بہت مل جائے اسی پر قناعت کرتے ہیں، اور جو سوال کرتے ہیں مانگتے پھرتے ہیں یعنی ان کو قرار نہیں ہوتا. میں سب کو دو یہ قربانی کا گوشت. کذالک سخرنا، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو ہمارے مسخر کر دیا ہے، تمہارے بس میں کر دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تم ان جانوروں کو قابو نہ کر سکتے، نہ بیل کو قابو کر سکتے اور نہ اونٹ کو قابو کر سکتے. اللہ نے ان کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، کہ بڑے بڑے جسم والے اور عظیم جسامت والے جانوروں کو اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا، تمہاری خدمت کرتے ہیں، اور جب تمہارا جی چاہتا ہے پکڑ کر ان کو ذبح کر دیتے ہیں. اگر خدا مسخر نہ کرتا تم بڑی تکلیف میں ہوتے. چنانچہ جس وقت اونٹ بگڑ جاتا ہے تو پھر وہ جس کے خلاف دشمنی رکھتا ہے اس کو ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑتا، جان سے مارتا ہے، ایسا غصے والا ہوتا ہے. اور طاقت بھی اللہ نے اس کو بڑی دی ہے، اور بڑی بار برداری. یہ صحرا کا سفینہ ہے، بڑا بوجھ ابتدائے دنیا سے لے کر آج تک اونٹ نے اٹھا کر ایک ملک کا دوسرے ملک، ایک صحرا کا دوسرے صحرا پہنچایا ہے. آج کل تو یہ پیٹرول کا اور گاڑیوں کا زمانہ آ گیا، ورنہ اس سے پہلے تمام بار برداری کا اونٹ ہی کرتا رہا، بڑا ہی خدمت گزار جانور. اسی لیے اللہ نے اونٹ کا ذکر قرآن میں کر کے فرمایا ہلل ابل کیف خلقت. کبھی غور کیا ہے تم نے اللہ نے اونٹ کو کیسا جانور بنایا؟ کمال درجے کی اس کے اندر انکساری ہے اور بڑے پیمانے پر وہ خدمت گزار ہے تمہارا، اور جب تمہارا جی چاہتا ہے پکڑ کر کے ذبح کر کے اس کو کھا جاتے ہیں تم، وہ اف بھی نہیں کرتا. لیکن یہ اللہ کی تسخیر ہے ان سب جانور، اس لیے فرمایا سواری کی پشت پر بیٹھتے ہو تو اللہ کا نام لو، سخر لنا ھذا، اے پروردگار تو پاک ہے جس نے ان تمام سواریوں کو ہمارے قابو میں کر لیا، ورنہ ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم ان کو قابو میں لاتے. اونٹ پر بیٹھ نہ سکتے انسان، سائیکل پر بیٹھ کر کے خدا کا نام نہیں لیتا، موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے، ہوائی جہاز پر بیٹھتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا. اللہ نے مسخر کیا ہے، خدا نے یہ تمہارے بس میں کیا ہے. جب بگاڑ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے. ابھی جاپانیوں کا جہاز بھرا ہوا، 528 آدمی وہ طوفان میں گر کر ہلاک ہو گیا، ایک آدمی بھی ان میں بچا نہیں. یہ گزشتہ ہفتے کی بات ہے. جب خدا تعالیٰ بے قابو کر دیتا ہے تو یہ لوگ وہ چھٹی منانے کے لیے گھر جا رہے ہیں کہ چھٹیاں جا کر کے گھر منائیں، کوئی موسمی تعطیل ہو رہی، سارے کا سارا جازی سے گیا، ایک آدمی 528 آدمی میں ایک بھی زندہ نہیں، سب کے سب ہی ہلاک ہو. ایسے ہی ہے، اگر خدا تعالیٰ ان چیزوں کو مسخر نہ کرے، انسان کے قابو میں نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اشارہ کر دیا گیا سخرنا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. خدا نے کیسے انعامات بخشے اور کیسا قبضہ تم کو دیا. پھر آگے قربانی کی حکمت بھی اللہ نے بیان فرمائی. فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالی تک قربانیوں کا گوشت اور نہ خون. رد ہو گیا مشرکوں پر. مشرک لوگ جب قربانی کرتے ہیں غیر اللہ کے نام، پھر بعض یہ کرتے ہیں